magic moment, so different and so new, was like any other, until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have, whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, last forever, forever till the end of time. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have, whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever. Benny King aan het begin van dit uur met Magic Moment. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 29 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, wat is Massa Muda in de Vlaardingse Broekpolder? Een tweede boot voor Search and Rescue Dogs Nederland. En duurzaamheid is toegankelijker en leuker door Manon van Leeuwen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Oh, it's me in the middle. So I twist and turn, but here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble, I never meant to do you wrong, what if I ever caused you trouble, and oh no, I never meant to do you harm. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Like rain. Muzikale pareltjes van Terence Trent D'Arby, Delicate hoorde je, en daarvoor Coldplay met Trouble. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In de Vlaardingse Broekpolder is een educatief archeologisch erf. Het heet Massa Muda. Wat dat precies is, hoort Herman de Bruin van Jan Wapenaar. Jan, welkom. Ja, dankjewel. Je bent vrijwilliger bij Massa Muda en dat is een educatief archeologisch erf in Vlaardingen. Ja. Wat is daar dan te zien? Wat is te beleven misschien wel? Ja, dit is allebei. Ja? Je kunt de dingen zien en het is ook leuk om dingen te beleven. En met name voor kinderen, denk ik. Mm-hmm. Maar wat mensen, als mensen in de Broekpolder komen, want het is in het recreatiegebied. Ja, in Vlaardingen in de Broekpolder, ja. Daarnaast heb je ook een heel groot speelgedeelte, struinbos. En daarnaast hebben wij dan een aantal oude huizen nagebouwd uit het verleden. Ja. Het eerste huis wat we nagebouwd hebben is een huis uit, van 5000 jaar geleden, uit de steentijd. Okay. Dat is het Vlaardingen Cultuurhuis. Dat hebben we zo genoemd omdat de Vlaardingen Cultuur, is in de eind jaren 60 van de vorige eeuw, zijn daar bij opgraving in de Westwijk zijn daar spullen ontdekt en delen van huizen. En ook stenen, vuurstenen bijl. En dat is de aanleiding geweest. En ook de potten met bepaalde markeringen erop. En dat is de aanleiding geweest om dat Vlaardingencultuur te noemen. Ja, en daar heb je een huis gebouwd naar aanleiding van wat je gevonden had? Nou, niet wat daar precies op die plek gevonden is, maar wat wel in de regio gevonden is. Ja, ja. Dus ja, misschien even uitleggen. Massa Muda, nou ja, educatief archeologisch erf. Het is opgezet door vrijwilligers. En dus we zijn niet commercieel, zoals bijvoorbeeld in het Archeon in Ja. We runnen het helemaal met vrijwilligers. En de bedoeling is dat we daar huizen nabouwen die in deze regio in de loop der jaren of onderdelen daarvan teruggevonden zijn. Om het publiek, mensen in Vlaardingen, maar ook daarbuiten, mensen die geïnteresseerd zijn, een beeld te geven van ja, hoe hebben mijn voorouders, mijn voorouders hier geleefd. Nee. Ja. Alles is met authentieke materialen of nagemaakte. Hè, want de echte authentieke materialen liggen natuurlijk in het museum. Ja, dat is een kopie gemaakt, een replica. En dan kan dat allemaal gebeuren zoals het vroeger ging. Verderop hebben we dan een middeleeuws gebied aangelegd. Dus dat is dan uit de tijd van rond het jaar 1000. Mm-hmm. Daar hebben we een paar jaar geleden het Rottehuis gebouwd. Nou, het Rottehuis is opgegraven. De resten daarvan zijn opgegraven in de bouwput onder de Markthal, voordat die is neergezet. Ja, want onder die Markthal in Rotterdam zit natuurlijk een bouwput van 18. Oh ja, daar hebben ze ook van alles gevonden. Wel eens boven de Rotte, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja. En daar hebben we ook de resten van dit. Daarom heet dit huis ook het Rottehuis. Oké, okay, ja, ja. Nou ja, daar hebben we ook hele goede materialen teruggevonden. We hebben bijvoorbeeld ook weefstenen teruggevonden. Die hangen als gewicht aan een weefgetouw. Mm-hmm. En die lagen eigenlijk ook nog op de plek waar dat weefgetouw heeft gestaan. Ja, zo moet je alles natuurlijk weer proberen te herleiden tot wat het nu is. Ja. Maar het staat er nu en het wordt gebruikt. Kan je er regelmatig komen kijken? Nou, het publiek kan daar in ieder geval op zondagmiddagen komen kijken. Tussen 12 en 4 is het altijd open. Zijn er altijd mensen aanwezig. Meestal ook een archeoloog aanwezig die daar als vrijwilliger bezig is. Er zijn altijd mensen die wat kunnen vertellen. Er is wat foldermateriaal om te bekijken. En de huizen zijn we ook aan het inrichten. Okay. En daar zijn we nog wel mee bezig. Ja, ja. Want dat is niet 1, 2, 3 klaar. Dus het Spijkeninshuis is nog een beetje een werkplaats op dit moment. Maar het Rottehuis, daar staat al staat een bed in. Daar staat een zitjes in. Dus is een haardvuur met een pot erboven. Zoals het in vroeger geweest is. Ja, we hebben ook dat weefgetouw nagebouwd. Dat staat er ook. Dat wordt ook gebruikt door vrijwilligers. Oh, ja, die weven daar echt op. Voor kinderen is dat natuurlijk heel interessant om dat mee te maken. Want het komt wel tot leven dan. Absoluut, ja. Gaan in de toekomst komen er nog wat jaren bij tot zeg maar het eind van de middeleeuwen. Oké, okay, nou dat is de toekomst. Daar gaan we het nog wel een andere keer over hebben. Maar voorlopig kan je Massa Muda ook op de website vinden? Ja, massamuda.nl. En dan weet je alles. Massa Muda. Ja, wat zei je nou? Waar komt dat vandaan? Massa Muda zelf, waar het vandaan komt, is een oud Nederlands woord. Ja. Massa, dat betekent Maas. Maas, ja. En Muda betekent monding. Ah. Dus de Maasmonding. Kijk, dan zijn we helemaal weer rond over de betekenis van Massa Muda. Jan Wapenaar, hij vertelde erover. Hij is vrijwilliger van Massa Muda, educatief archeologisch erf in Vlaardingen. Dank voor het gesprek.

single voor Tom O'Dell. Don't Let Me Go heette die. En daarvoor Catherine Ferry. Ze telde af in het Frans. Un, deux, trois. Zometeen speuren naar vermiste personen met Sardox ZHZ. Na Rare Bird en Sympathy. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Wij kennen dit vooral van Steve Roland en de Family Dog, maar in Engeland was het een hit door Rare Bird, dit Sympathy. We gaan naar ons volgende onderwerp. De honden van Stichting Search and Rescue Dogs ZHZ kunnen ook op water speuren naar vermiste personen. Herman de Bruin hoort meer van de voorzitter, Huug Hulleman. Huug, welkom. Goedendag. Wat dat dan precies is? Een reddingshondenteam voor het opsporen van vermiste personen, levend en overleden, op land en op water. Oh, dus jullie zorgen, de honden zorgen ervoor dat die mensen die vermist zijn gevonden worden? Ja, je moet onze honden zien als een neus op vier poten en een staart. Ja. En alles wat ertussen zit, dat is ja, niet belangrijk, maar wel belangrijk voor de gezondheid van het beest. Maar ja, de neus is degene die het werk doet. Daar werken jullie mee eigenlijk, ja, met die neus. Ja. Een team, dat betekent meer mensen. Ja. En ZHZ, dat is Zuid-Holland-Zuid, hè? Correct, ja. Ja. Dat is dus de omgeving Rotterdam, Hoekse Waard, ja, deze Hoekse kant Waard. Zo. Ja, we hebben maar zijn jullie ook op andere plekken inzetbaar dan? Ja, in principe de heel Nederland. Oké. Okay. En ja, stel dat je een vriend of een vriendin of een kennis of een familielid hebt die in België vermist is geraakt. Mm-hmm. Dan zijn wij, als dat een familielid of een bekende van een team is, dan zijn wij ook bereid om daar naartoe af te reizen. Maar de verre gebieden van Valencia en dat soort omgevingen, dat doen wij niet. Dus nee, nee. Maar zijn er in het buitenland ook van die teams dan? Ja, die weet? Zijn er. Maar ja? In België is het bijvoorbeeld niet toegestaan voor burgerzoekteams om de politie te helpen. Oké. Okay. Honden mogen daar niet los. Nee, nee. En jullie hebben een goede overeenstemming met de politie om dat wel te doen? Of ze zetten jullie soms zelfs in? Wij zijn op dit moment in gesprek met op landelijk niveau met de politie. Om vaker en gecoördineerder ingezet te worden. En daar hopen we dan tussen nu en een aantal maanden wat meer over te kunnen roepen. Mm-hmm. Worden vaak door familieleden ingeroepen. Ja. Dat hebben we vorig jaar gehad. Hebben we dit jaar ook al een aantal keer gehad. We werken ook heel nauw samen met het SOS Drone Team Nederland. En die hebben ons ook al een keer gevraagd, kunnen jullie meehelpen met het zoeken naar een vermist persoon? En dat gaat via drones, neem ik aan. Zij zoeken dan in de lucht. En wij volgen, in dit geval was het op water, wij volgen dan op als ze wat zien met hond en boot. Ja, ja. Als zij iets zien vanuit de lucht waar ze niet eigenlijk goed bij kunnen. Eigenlijk een samenwerking. Ja. Maar jullie zijn dus, het materiaal wat jullie gebruiken is de neus van de hond eigenlijk, kan je zeggen. Ja. Ja. Je zei net van, het zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Maar er zitten wel kosten aan verbonden, denk ik, wat jullie doen. Ja, wij als teamlid betaal je per jaar een soort van contributie. Dat wordt gezien als donatie aan het team, omdat we een ambi-stichting zijn. Mm-hmm. Daaruit bekostigen we onze terugkerende kosten zoals website, bankrekening, verzekeringen, ja, onderhoud van materialen, ja, brandstofkosten van de boot en dat soort mm-hmm. dingen. Mm-hmm. Dus dat, en natuurlijk ook sponsoring, wat heel belangrijk is. Ja. Zodat we ook bijvoorbeeld, zoals we onlangs hebben gehad, een tweede boot aan hebben kunnen schaffen. Ja, daar wilden we het nu over hebben. Je had het ook al over een boot. Ja. Het is meer dan een hond. Ja, het is veel meer. We hadden al een vrij grote rib. Dat is een, zeg maar, in de volksmond een opblaasboot. Maar goed, het was een professionele rib van een van onze teamleden die ter beschikking heeft gesteld. En we hebben nu een zogenaamde Whaley. Dat is een PET polyethyleen boot. Dus van hard kunststof. Daar kunnen we mee in alle wateren varen. Die kunnen we handmatig, omdat het niet zo zwaar is, ook overal inzetten in elk water. Plus dat we daar ook nu elektrische aandrijving op hebben, zodat we in Natura 2000 gebieden mogen varen. En hoe vaak zijn jullie dan ongeveer inzetbaar? Als we ons roepen, zijn we inzetbaar. En de laatste, even kijken, we zitten nu in maart. De laatste 3 maanden zijn we 3 keer ingezet. Ja, en het zijn allemaal vrijwilligers. Laat die dan hun gewone werk vallen en gaan ze meteen aan de slag? Sommigen ja, sommigen nee. Mensen die er meer over willen weten, kunnen ze via de sociale media, de website ergens? Wij zijn te vinden op Facebook, Search and Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid. En we zijn te vinden via de website sardogszhz.nl. Heel mooi om dat allemaal te horen van Huug Hulleman, voorzitter van de stichting Search and Rescue Dogs. En ZHZ moet erachteraan, ja, klopt. Zuid-Holland-Zuid, want er zijn meer teams in Nederland. Mooi om dat allemaal te horen, zei ik al. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen en het mooie werk wat je doet voor de mensen die daar naar haken en daarna aan toe zijn. Want het is altijd vervelend als mensen verdwenen zijn zonder dat je weet waar ze naartoe zijn. Hè? Dat klopt, ja. Nogmaals dank. Elke nacht duurt eindeloos, elke dag is leeg, sinds ik jouw liefde heb verloren. Ik wilde je niet bellen, maar het is sterker dan mezelf. Ik moest jouw stem nog 1 keer horen. Laat de donkere mist verdwijnen. En help me overeind. Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweten. Ik wil je terug, dicht bij mij. Ik wil je terug hier bij mij. Ik weet niet hoe het met je gaat. Heb je iemand anders? Vertel me. Ben je gelukkig? Of denk je ook nog vaak aan toen? Aan wat we samen zochten en ontdekten? Het leek voor eeuwen. Jij bent het enige wat telt voor mij. Wat ben ik nog voor jou? Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug. Geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweten. wil je terug dicht bij mij. Ik wil je terug hier bij mij. Oh, wie weet maak ik mezelf wat wijs. En is het maar een dwaze droom. Maar ik dacht, ik bel gewoon. Je weet maar nooit. Jij bent het enige wat telt voor mij. Wat ben ik nog voor jou? Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweest. Ik wil je terug, dicht bij mij. Ik wil je terug, hier bij mij. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. John Lennon uit de jaren 80 met zijn Woman. En daarvoor Clouseau. 2017 was het jaar voor Ik Wil Je Terug. Zometeen, duurzaamheid wordt toegankelijker en leuker door Manon van Leeuwen. Maar eerst zijn hier Sister Sledge en Somebody Loves Me. Here I am again, alone in my lonely room. How can I believe you love me? Here I sit, just thinking a bit of the time that we spent together. We were holding hands, making lots of plans, thick or thin, a lover and a friend. To me, you were so easy to love. Somebody Loves Me, Sister Sledge. Ons volgende onderwerp. Manon van Leeuwen vroeg zich ooit af, hoe kunnen we duurzaamheid toegankelijker en leuker maken? Over het resultaat vertelt ze bij Herman de Bruin. Manon, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver, je bent oprichter van Sustena. Sustainability met een Z. En dan vernoemd naar mijn zus Sustena. Oh, en waarom vernoemd naar je zus? In 2016 zag ik de documentaire Before the Flood. Op dat moment reed ik in een hele grote auto, woonde in een groot huis en leidde een luxe leven en was vooral ook veel aan het shoppen. En ik belandde in die docu en zag eigenlijk voor het eerst dat de climate change, hè, wat nu gesprek van de dag is, wat in 2016 wat minder in het nieuws was, dat ik een van de grote veroorzakers daarvan was met mijn luxe leven. Ja, ja. Ik besloot toen ik de televisie uitzette om een jaar geen nieuwe kleding te kopen. Ik dacht, ja, ik kan hier niet meer aan meedoen. Ik was echt heel erg geschrokken. Mm-hmm. En ik zou in 2018, als ik 50 werd, op 15 januari 2018, dan was die challenge volbracht en dan mocht ik weer nieuwe kleding kopen. Ik had bedacht, ik ga dan 50 dagen naar Nicaragua. Ik geef mezelf een mooie reis, omdat ik graag vrijwilligerswerk wilde doen en Spaans wilde leren. En daarna mag ik weer shoppen. Ja. En mijn zus, die in hetzelfde dorp woont als ik. We wonen in Rokanje, allebei twee zoons. Zo'n rijtje, hè, schelen allemaal een jaar. Wij runden samen de voetbalkantine, de tennis in de zomer. Hè, twee hele verweven families. Heel intensief, in het sociale leven van het zeker, dorp. Zeker, zeker. Ja. Elke op vakantie, samen skiën, samen naar Spanje. Ja. Die vond het allemaal heel grappig wat ik deed qua kleding. Want ik was altijd een grote spender. En ze had zoiets van, nou, als jij dat kan, dan kan iedereen dat. En een week voordat ik naar Nicaragua zou gaan, dus een week voor mijn 50ste verjaardag, hebben wij een nieuwjaarsborrel met elkaar, met vrienden in Rokanje. En ze wordt de volgende ochtend wakker met hoofdpijn en overlijdt dat weekend aan een hersenbloeding. Zo, dat is wel heel snel en ernstig. Ja. Nog gecondoleerd ermee dan? Ja, dank. Het is afgelopen 7 januari was het 7 jaar geleden. Mm-hmm. En ik vertel dit omdat ik toen, was natuurlijk al gestart met die challenge geen kleding meer kopen. Ja. En ja, wat ik blijkbaar doe in diepe rouw is op zoek naar afleiding, op zoek naar iets anders wat het leven weer zinvol maakte. Dat klinkt zwaar, maar zo voelde het ook. Dus ik ben me helemaal gaan vastbijten in climate change. Ik heb alle docu's gekeken, opleidingen gevolgd, ben klimaatcoach geworden. Ik werkte in de zorg als bestuurder in die tijd. Ben bij VWS adviseur duurzaamheid geworden voor de Green Deal. En gooide compleet het roer om. En een jaar later dacht ik, op mijn 51ste verjaardag, het is zo mooi wat je kan bereiken als je duurzaam gaat leven. En het is zo leuk om mensen te inspireren. Ik begin een bedrijf waarmee ik laat zien dat duurzaam leven leuk is. En ik ben duurzame cadeauboxen gaan maken. En dat bedrijf heet Sustena met een Z. Dan zijn we weer bij de naam van het bedrijf teruggekomen. Ja. Maar het heeft je wel een wake-up call gegeven. Zeker. Toen de tijd. Zeker, enorm. Ja, enorm. En je bent er ook gelukkig door geworden. Zeker. Zo te horen, tenminste. Ja. Ik ben vrij snel veganistisch gaan eten. Ik was al vegetariër. Ik heb mijn BMW op Marktplaats gezet, ingereld voor een overjaarkaart. Ik ontwikkelde vliegschaamte. Heel rigoureus. Ik heb later veel met mensen gesproken in dit soort situaties van rouw. En daar past dat wel een beetje bij, voor sommige groepen mensen. Dus ik werd ook wel als klimaatgek bestempeld in die tijd. Hè. Extinction Rebellions waren er niet, anders had ik ertussen gezeten. Ik ging all the way. Ja. En ik zag dat heel veel mensen moeite hebben met duurzame keuzes. En of dat nou gaat om de elektrische auto of een shampoo bar of vega eten. Dus ik dacht, ik moet er een feest van maken. Ik moet laten zien dat je er blij van wordt. Ja. En dat ben ik gaan doen met die box, hè, Sustena. Wij maken cadeaupakketten en leuke cadeauportalen voor bedrijven waar hun medewerkers cadeaus kunnen uitkiezen voor kerst, Pasen, verjaardagen, dat soort zaken. En op het moment dat je zo'n doos ontvangt, zit het vol met allerlei alternatieven die je in je huishouden sowieso al gebruikt. En zoals shampoo bijvoorbeeld, maar ook lekkere hapjes, nootjes. Maar allemaal met het etiket duurzaam. Precies. Mensen die meer willen weten over jou via de sociale media, Manon van Leeuwen, is dat handig? Nee, Sustena. En dat Sustena is dan Sustaina. Dank je nogmaals voor het openhartige gesprek wat je